Vitaminer Senior D3. Suplementy diety Active Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. Active Vitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 26 października, godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Prezydent Andrzej Duda podsumował konsultacje w sprawie utworzenia nowego rządu. Wystąpienia głowy państwa słuchała nasza reporterka, z którą za chwilę się połączymy. Dziennikarze różnych redakcji napisali list otwarty, w którym krytycznie oceniają zapowiedzi dotyczące mediów publicznych. Słowacki premier przed unijnym szczytem zapowiedział, że nie poprze jakichkolwiek pomocy wojskowej dla Ukrainy. Pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji odbędzie się 13 listopada. Poinformował o tym prezydent Andrzej Duda, który wygłosił oświadczenie po konsultacjach z przedstawicielami partii, które wprowadziły do parlamentu swoich kandydatów. Nadal nie wiemy jednak, kogo desygnuje na premiera. Przenosimy się przed pałac prezydencki, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Wysłuchałaś wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy. Powiedz, jakie są powody braku decyzji w tej sprawie. A prezydent Andrzej Duda nie zdecydował, komu powierzyć tekę premiera i misję formowania rządu, ponieważ sytuacja polityczna po wyborach, jak mówił, jest skomplikowana. Są dwa obozy polityczne, które mają kandydata na szefa nowego rządu i zapewniają, iż mają większość. Jeden obóz to Zjednoczona Prawica, a drugi to Koalicja, Trzecia Droga i Lewica. Ponieważ to nowa sytuacja, prezydent potrzebuje czasu na decyzję, komu powierzyć misję formowania nowego rządu. Jest jeszcze czas na to, by w tym zakresie decyzje były podejmowane przez poszczególne ugrupowania i przez poszczególnych kandydatów. Prezydent Andrzej Duda dodał, że na razie opozycyjny sojusz nie jest formalną koalicją, a rozmowy dotyczące stanowisk trwają. Stąd też w ocenie prezydenta ważne jest pierwsze posiedzenie nowego Sejmu. Zapewniam również, że będą podjęte decyzje dotyczące osoby marszałka seniora, który rozpocznie obrady nowego parlamentu, zainauguruje je, no i następnie oczywiście wskazanie kandydata na premiera. A w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu 10 kadencji wkrótce zostanie wydane formalne postanowienie. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. W liście opublikowanym na portalu polskieradio24.pl dziennikarze mediów publicznych i prywatnych krytykują zapowiedzi tworzącej się większości parlamentarnej w sprawie mediów publicznych. Według autorów listu wolność słowa jest zagrożona jak nigdy wcześniej. Autorzy piszą m.in. tu cytat: słyszymy skandaliczne zapowiedzi politycznych czystek w mediach publicznych i prywatnych. Grozi się zemstą dziennikarzom pracującym w mediach ogólnopolskich i regionalnych. Jak dodają, dziś w zasięgu pilota każdy z nas ma możliwość wyboru stacji telewizyjnych, każdy ma dostęp do wielu mediów różniących się światopoglądem i podejściem do spraw publicznych. Czy stan, w którym wielkie telewizje i portale internetowe będą takie same, będzie można nazwać w ogóle demokracją? Podkreślają autorzy listu. Zachęcają zarazem do podpisania się pod nim, wysyłając e-mail pod adres redakcja@wpolityce.pl. Cała treść listu dostępna jest, przypomnijmy, na portalu polskieradio24.pl. Przed rozpoczynającym się dziś unijnym szczytem w Brukseli nowy premier Słowacji powiedział, że nie poprze jakiejkolwiek pomocy wojskowej dla Ukrainy. Robert Fico potwierdził tym samym zapowiedzi z kampanii wyborczej. Mianowany wczoraj szef słowackiego rządu na posiedzeniu parlamentarnej komisji do spraw europejskich powiedział, że słowacka armia musi myśleć o własnych zasobach uzbrojenia i zapasach amunicji. Zapewnił, że jego kraj jest gotowy utrzymać cywilną i humanitarną pomoc dla Ukrainy. Mimo że zginęło tam tyle ludzi, to na mapie widać, że po roku wzajemnego zabijania się zyski terytorialne Rosji są większe niż Ukrainy. Co będzie za rok? Widać, że sytuacja nie ma rozwiązania militarnego. Poza tym nie rozumiem, dlaczego Unia Europejska jest w pierwszej linii pomocy wojskowej dla Ukrainy. Robert Fico zapowiedział, że nie poprze żadnych sankcji przeciwko Rosji, dopóki nie pozna dokładnych analiz dotyczących konsekwencji takich działań dla Słowacji. Według słowackiego premiera Ukraina będzie mogła zostać członkiem Unii Europejskiej dopiero, gdy spełni wszystkie warunki, które musiały spełnić również obecne państwa członkowskie. Robert Fico przypomniał, że odrzuca członkostwo Ukrainy w NATO. Wojciech Stoba, Polskie Radio. 20 tysięcy dzieci poznało zasady bezpieczeństwa na drodze. Za nami podsumowanie programu Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka. W jego ramach odbywały się pikniki i zajęcia dla najmłodszych. Przeprowadziliśmy 191 lekcji już dla blisko 20 tysięcy dzieci, czyli przeszkoliliśmy już większą liczbę dzieci niż nawet zakładaliśmy. Do końca listopada zakładam, że jeszcze kilka tysięcy dzieci zostanie przeszkolonych. To jest bardzo ważne, żeby dzieci już od najmłodszych lat byli przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, żeby wiedziały, jak się bezpiecznie zachowywać na drodze, żeby najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego, którzy grają w piłkę, jeżdżą na rowerze, są pieszymi, byli bezpiecznymi, odpowiedzialnymi uczestnikami ruchu drogowego. O czym mówił Polskiemu Radiu inspektor transportu drogowego Albin Gajadur, projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Takie dni, że warto mieć przy sobie parasol, a na przykład płyn spryskiwaczy uzupełnić. Największe przejaśnienia dzisiaj na południu, najwięcej słońca, to też najcieplej, maksymalnie 15 stopni. Nad morzem 9, w centrum 11, a najchłodniej, no, ostatnio tradycyjnie na Suwalszczyźnie, maksymalnie plus 5. Jutro, proszę Państwa, trochę cieplej i mniej deszczu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Dzień dobry ponownie, Katarzyna Cygler. Michał Żołądkowski. A z nami Rafał Wodziński i Maciej Załęcki. Będzie się działo. Spróbujemy trochę słońca wprowadzić w ten deszczowy dzień. Michał Grabkowski będzie przygotował kalendarium muzyczne, a Dawid Muszyński opowie o ciekawej premierze, która przed nami. Zajrzymy też na festiwal filmowy do Sokołowa Podlaskiego, czyli Trójka do trzeciej będzie kulturalnie i na pewno ciekawie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mówię ci, że no tak, że to niezmiennie. Trójka Polskie Radio, 14 minut po 13. Jest z nami gość. Dawid Muszyński, dziennikarz filmowy. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam w ten pochmurny dzień. Pochmurny, ale przecież w świecie wyobraźni. W ogóle tak postapokaliptyczny trochę klimat to dobry do naszej rozmowy. Fallout już jest zapowiedź, że 12 kwietnia 2024 roku zobaczymy serial. Czego pan się spodziewa w takim razie? Bo znamy też obsadę plus minus, przynajmniej wiemy, co się mówi a propos tej obsady, a to też ma fundamentalne znaczenie. To ja powiem nawet więcej. Byłem w tym roku w Kolonii na takiej imprezie, która nazywa się Gamescom, i tam Amazon razem z Xboxem zaprezentowali nam zwiastun tego serialu, taki dwuminutowy. Więc muszę powiedzieć, że produkcja, która jest od twórców Westworld, czyli pana Nolana i pani Joy, naprawdę dowozi temat i jej została stworzona bardzo w klimacie gry, która ma już prawie 20 lat, która szturmem zdobyła serca graczy na całym świecie i ma już wiele odsłon. I wiemy już, że będzie to historia bardzo bliska tej grze, nie jakaś oderwana, nie jakieś zupełnie inne spojrzenie, tylko wszystko, co widzieliśmy w grach, ten postapokaliptyczny świat, ci ludzie pozamykani w różnego rodzaju schronach, to wszystko będzie tam obecne i charakterystyczne niebieskie kostiumy także się pojawią. No i oczywiście wielkie, śmiercionośne maszyny. Wspaniale! To jest też jedna rzecz, tylko oglądać. Tym charakteryzuje się postapokaliptyczny świat każdej wersji, że on jest jeszcze bardziej niebezpieczny od tego, co mamy tutaj dookoła. Tam po prostu można zginąć na każdym rogu, więc, że tak powiem, zagrożenie, przynajmniej z tego zwiastuna, co ja widziałem, wylewa się z każdej klatki. Mówiąc krótko. I mnie to jak najbardziej zainteresowało. nakręciło. Po obejrzeniu takiego odcinka od razu po prostu czegokolwiek byśmy nie usłyszeli, gdziekolwiek coś się dzieje. Naprawdę jest lepiej nam. Jest nam lepiej, jest bezpieczniej. Nasza rzeczywistość jest bezpieczniejsza, to coś dobrego. Wiemy, że akcja serialu rozgrywać się będzie w oczywiście zniszczonym przez nuklearne różne systemy wojenne Los Angeles, Bunkier 33. Bardzo dużo tych informacji do nas spłynęło. Wiemy, że pierwszych 5 odcinków właśnie będzie wyreżyserowany przez wspomniany przez pana duet. No to tak już właściwie chyba to podejrzewam, że wszystko jest gotowe, tylko tam może jakieś elementy. Z tego, co nam mówiono na spotkaniu, jedyne, co teraz jest dopracowywane, to efekty specjalne, które no są najważniejszym punktem tej produkcji. No bo aktorzy zrobią swoje, ale jeśli ten świat nie zostanie dobrze zbudowany i dobrze nam sprzedany w tych odcinkach, to my go po prostu nie kupimy. Ale z drugiej strony, widząc, jak ładnie ta inna wersja rzeczywistości została sprzedana w Westworld od tych samych twórców, wiedząc, że oni znakomicie posługują się budżetami telewizyjnymi i wiedząc, jak wyciągnąć z każdego dolara, ile się da, jestem spokojny, że tutaj naprawdę będzie dobrze, a Amazon ma tą przewagę nad innymi serwisami streamingowymi, że on nie tak bardzo naciska na to, że musi być co chwila nowy content. Oni wrzucają wtedy, kiedy coś jest dopracowane, dlatego o Falloutie wiemy już od roku, a dopiero w kwietniu go zobaczymy, a nie raz na rozpoczęcie. Oni nie potrzebują co chwila nowych produkcji, oni potrzebują dużych hitów raz na jakiś czas. A to jest ciekawe, że mówimy na ten temat w dniu, bo dzisiaj mamy 39. rocznicę premiery Terminatora. Też tak przy okazji. Nie ma przypadków. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był pan Dawid Muszyński, dziennikarz filmowy. Pozdrawiam. The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We come to fight. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pogoda zachęca, żeby być blisko, a nawet chyba jeszcze bliżej. O, szyby deszczu, dzwoni jesienny. Tak, tak. Dobra książka, dobra muzyka, dobre towarzystwo. Też warto przypomnieć, że zbliżamy się do bardzo ważnego momentu. Proszę nie zapomnieć, w nocy z soboty na niedzielę zmieniamy czas Kasiu wskazówki, z której na którą? No jakoś tak odwrotnie, dłużej śpimy. Dobrze jest. Tak, oczywiście. To zależy oczywiście, kto o której się położy. No tak. Z trzeciej na drugą, to warto przypomnieć. A tymczasem gramy z takim pozytywnym wigorem. O, to dobre słowo jest, tak, to pasuje. Muse w Trójce. Paranoia is in bloom, Zapraszamy do reklamy. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład iPhone 13 128 GB czerwony w super cenie za 3499 zł. Smart TV Samsung 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej aż o 1300 zł. Black Weeks w Media Expert. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Żyj w zgodzie z naturą. Wybieraj produkty ekologiczne. Ekologiczne to znaczy z zachowaniem prawdziwej natury produktu. Wybieraj żywność wytworzoną bez GMO, syntetycznych nawozów i niedozwolonych środków ochrony roślin. Z poszanowaniem środowiska naturalnego, dobrostanu zwierząt oraz kontrolowaną na każdym etapie produkcji. Szukaj produktów certyfikowanych z zielonym listkiem. Serdecznie polecam. Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Kupuj świadomie. Żegnamy reklamy. 28 minut do 14. Tutaj Trójka, Polskie Radio. Kalendarium muzyczne. Czyli tak można w skrócie powiedzieć, historyczne, muzyczne chwile. Właśnie teraz w Trójce serwuje nam Justyna Grabasz. Kalendarium otwiera nam dziś pierwszy wielki przebój Eltona Johna. 26 października 1970 roku ukazała się słynna ballada Your Song. It's a little bit funny, this feeling inside. Co ciekawe, utwór jako pierwszy został wydany przez amerykański zespół rockowy Three Dog Night w marcu 1970 roku. Wersja Eltona Johna została jednak nagrana dwa miesiące wcześniej w Trident Studios w Londynie. Był to pierwszy międzynarodowy singiel artysty, który trafił na szczyt list przebojów. W 2004 roku piosenka znalazła się także na 136. miejscu zestawienia 500 najlepszych piosenek wszechczasów magazynu Rolling Stone. Utwór coverowali m.in. Rod Stewart, Lady Gaga, Ellie Goulding czy Ewan McGregor w filmie muzycznym Moulin Rouge. 26 października to także kilka rocznic płytowych. W roku 1999 światło dzienne ujrzał trzeci studyjny album grupy Bush zatytułowany The Science of Things. W roku 1985 ukazała się płyta ze ścieżką dźwiękową do słynnego serialu Miami Vice, a w roku 1992 premierę miał czwarty studyjny album Sade zatytułowany Love Deluxe. Na płytę trafiły takie kompozycje jak No Ordinary Love, Like a Tattoo czy Kiss of Life. Dwa lata po premierze album osiągnął status czterokrotnej platyny w samych Stanach Zjednoczonych. Look at the sky, it's the color of love. There must have been an angel by my side. I jeszcze kilka dat urodzinowych. W 1911 roku na świat przyszła słynna śpiewaczka gospel Mahalia Jackson. W roku 1953 urodził się Krzesimir Dębski, kompozytor muzyki filmowej, aranżer, skrzypek jazzowy i dyrygent, a także lider zespołu String Connection. A 26 października 1990 roku na świat przyszedł Stu McKenzie, wokalista i multiinstrumentalista, frontman psychodeliczno-rockowej grupy King Gizzard and the Lizard Wizard. McKenzie jest głównym autorem tekstów, wokalistą i współprowadzącym gitarzystą zespołu od czasu ich powstania w 2010 roku. Ponadto muzyk okazjonalnie gra na basie, klawiszach, sitarze i flecie, a pierwotnie był perkusistą. Wraz z zespołem nagrał 24 albumy studyjne, kolejny z nich, The Silver Cord, premiera ma dokładnie jutro, 27 października. We'll be right back. od razu bardziej energetycznie. Kalendarium muzyczne przygotowała Justyna Grabasz. Yeah. z miejsca 13 ostatniego wydania Listy Trójki. The Rolling Stones Angry. Lista oczywiście jutro od 19. Jak Stonesi mają być wyżej, no to trzeba zadziałać, czyli zagłosować na stronie Trójki. Tymczasem jesienny festiwal filmowy ma Sokołów Podlaski od jutra przez cały weekend. Będzie okazja, może warto skorzystać, by obejrzeć wiele nowych filmów i spotkać się z jego twórcami. Z Katarzyną Hardej, organizatorką festiwalu Sokolow, rozmawia oczywiście Ryszard Jasiński. Fajny film. Nazwa festiwalu Sokolow świadczy chyba o tym, że Sokołów Podlaski kocha kina, może to kino kocha Sokołów. To jest chyba miłość odwzajemniona po prostu. Pierwsza część festiwalu już w tym roku za wami. Tak, za nami 5 pokazów i spotkań z gośćmi. Tegoroczna edycja jest już 5. Pierwsza odbyła się w 2017 roku z okazji 50-lecia naszego dyskusyjnego klubu filmowego Zbyszek. I to właśnie DKF organizuje ten festiwal, DKF oraz pracownicy Sokołowskiego Ośrodka Kultury. Festiwal ma też swoją specyficzną formułę, bo on się właśnie odbywa wyłącznie w weekendy. Tak, stworzyliśmy tę formułę wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców małego miasta. Sokołów ma zaledwie 18 tysięcy mieszkańców i sprawdza nam się ta formuła. Spotykamy się w weekendy, oglądamy filmy i spotykamy się z twórcami. No i właśnie kolejny festiwalowy i ostatni już weekend przed wami i znowu nie zabraknie gości, nie zabraknie interesujących filmów, bo patrząc na program, to jest spora różnorodność. Znalazło się miejsce dla nowych filmów fabularnych, dokumentalnych, ale też będzie coś bardziej klasycznego, tak? Zgadza się. Skupiamy się na młodym kinie, na kinie młodych twórców. Mówiąc młodych, miałam na myśli niekoniecznie wiek, ale dorobek. Oglądamy filmy w 3 sekcjach, dokumentalnej, fabularnej oraz masterclass. Także jest też miejsce dla doświadczonych już twórców i uznanych. Kolejny weekend, drugi Sokolaw Film Festival rozpoczniemy dokumentem debiutantki Kariny Będkowskiej pod tytułem Moja Ozerna, który został wyróżniony na Koszalińskim Festiwalu Młodzi i Film. W sobotę z kolei 2 filmy i to nawet jeden właściwie prosto z Kalifornii. Tak, prosto z Kalifornii przyjedzie do nas Rowing Woman w reżyserii Michała Milewskiego oraz Bóg i Wojownicy Luna Parków, czyli kolejny debiut, tym razem dokumentalny. Przyjedzie do nas również jego reżyser Bartłomiej Żmuda. To sobotnie propozycje, a co w niedzielę? A w niedzielę tak się składa, że cały dzień odbędzie się pod hasłem Masterclass. Obejrzymy Dziecinne pytania w reżyserii Janusza Zaorskiego. Jest to pokaz z okazji przypadającej w tym roku 100. rocznicy urodzin Gustawa Cholubka, który to wciela się w jedną z głównych ról w Dziecinnych pytaniach. A zamknie nasz festiwal, 5. edycję naszego festiwalu, pokaz filmu dokumentalnego Miłość i puste słowa w reżyserii Małgorzaty Imielskiej, która będzie naszym gościem. No i właściwie Sokolaw Film Festival ma tylko jedną nagrodę, ale bardzo ważną i myślę taką, która zawsze cieszy wszystkich twórców. Mówimy o Nagrodzie Publiczności. W tym roku przyznajemy ją po raz drugi w historii naszego festiwalu. Widzowie mają możliwość wcielić się w rolę jurorów, oddając głos na swoje ulubione filmy. Policzymy głosy i z radością przyznamy Nagrodę Publiczności, statuetkę kryształową, piękną. A tymczasem zapraszamy na drugi weekend festiwalowy już 27 października w piątek oraz w sobotę i w niedzielę do Sokołowa Podlaskiego. Może warto spędzić takie deszczowe dni właśnie oglądając ciekawe filmy. A z Katarzyną Hardej z Sokołowskiego Ośrodka Kultury rozmawiał Ryszard Jasiński. Który jutro zaprasza po 13 w Trójce na audycję trójkowo-filmowo. Czuję jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Czy tylko po ślubie wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze. Go!